to dwoje tatuaże i płyną słowa z nieba wprost do naszych serc. To będzie dalej, kto to wie. Wciąż jestem blisko obok ciebie. Pozwól mi i ja dostanę gwiazdy z nieba. Narzekają dziennikarze, nigdy nie przetrwa, nie ma ani jakiej szans.